Hayır. Şimdi bu ayeti kerimeyi okumaya başlamadan bir ön giriş yapayım bu ayeti kerimeye. Şimdi eğitim psikolojisinde modern bugünkü araştırmalarda Batı dünyasının yaptığı ve bize gelen davranış psikolojisi vardır. Adı davranış psikolojisidir. Yani bu davranış psikolojisi dediğimiz şey, insanların davranışlarını yöneten nedir? Bunu ele alıyor. İşte bu ayeti bu perspektifle bakacağız buna. Şimdi ayete mana veriyorum, sana açıklayacağım. Kul de ya Muhammed, küllün, herkes ya'melu, davranır, iş üretir, davranışta bulunur. Ala şakiretihi, kendi karakteri, kendi mayası, efendim kendi cibilliyeti üzerine davranır. Muhteşem bir davranış psikolojisi bu. Yani 1400 sene evvel, daha dünya bunlardan haberi yokken dünyanın, Allah-u Teala burada insan davranışlarının kendi tıyneti, kendi mayası, kendi karakteri üzerine oturduğunu söylüyor. Şakilenin bu anlamı var. Şimdi döneceğim buraya. Ve Rabbüküm, sizin Rabbiniz alemu, daha iyi bilir. Bimen, o kimseyi ki hüve o ehda sebiyle. Hangisinin daha doğru yolda olduğunu Allah en iyi bilendir. Şimdi bu ayeti kerimede geçen şakile, biraz evvel dediğim gibi karakter manasına geliyor. Bir de yol manasına geliyor şakile. İnsanoğlunun tuttuğu bir yol vardır. Ya'melu dediği o yola göre davranır. O yol üzerine davranışta bulunur. Yani bu ne demektir? Bu ya'melu kelimesine iş yapar manasına verirsek, herkes kendi kabiliyet ve yeteneğine göre iş yapar. O işin üzerine gider manasına gelir. Yani bir bakıma ferdi farklar psikolojisini anlatıyor. Yani Allah-u Teala bizi yaratırken birbirimizden farklı yaratmış. Kabiliyet ve yetenek bakımından bizi birbirimizden farklı yaratmış. Geçen hafta galiba söylemiştim, hatırlayın. %69'u normal insandır. %11'i dahidir, üstün zekalıdır. %20'si de normalin altındadır bir toplumda. Bu aynı zamanda iş bölümüne intikal eder bu. Dünya işlerinin yürümesi için bana resim yaptıramazsın. Ama adam iki kalemle resim yapıyor. Onun kabiliyeti farklı, benim kabiliyetim farklı, seninki farklı. Bu farklılık psikolojisiyle davranırız biz. İş tutarız, yol tutarız. Bunu böyle iş bölümü açısından açıklayacağımız gibi... Koyun abiye. Eyvallah. Aynı zamanda ahlak bakımından da açıklayalım. Bunu açıklayacağız. Yani insanlar kendi karakterlerine, mayalarına göre davranıyorlar ahlaki bakımdan. Yani bizim davranışlarımızı yöneten doğuştan getirdiğimiz bir karakterimiz var. Bu karakter bozuk olabilir. O zaman bir soru sorarız. Niye Allah-u Teala bu çocuğu bozuk karakterle yaratıyor? Öbürünü iyi karakterli yaratıyor diye bir soru gelebilir akla. Aslında öyle değil bu tabii. İlk bakışta böyle bir soru sorabiliriz. Ama mesela bir örnek vereyim size. Haram lokmayla, haram sütle büyümüş bir çocuğun karakteriyle helal süt emmiş ve helal lokmayla beslenmiş bir kadının doğuracağı çocuğun karakteri farklıdır. Yani bizim karakterimizi, asaletimizi haram lokma bozuyor. Bakın. Anlıyor musun? Yoksa Allah bunu yapmıyor öyle. Allah niye onun karakterini bozsun ki? Hepsini salim yaratır diyor Peygamberimiz Allah. Şimdi o zaman şu meydana geliyor. Yani insanların kendi yaptıkları ile kendi neslinin, kendi çocuklarının karakterini bozuyor. İnsan bozuyor. Onun için haram süt çocuğa emzirmeyeceksin. Haram lokma çocuğa yedirmeyeceksin. Sen zannediyorsun ki ben bu parayı yedim. Ne olacak? Yedim işte. Kandırdım. İşte işi bitirdim falan zannediyorsun. Fakat o nesline aktarılıyor. Sen aslında neslini bozuyorsun. Karakterini bozuyorsun sen. Efendim, bu bakımdan ayeti kerimede diyor ki Allah-u Teala Nisa 10'da sen öyle dedin ya. Efendim. Evet. Sağ olun. Ha. Haram lokma yetim hakkı yiyen ateş yiyor kanında. Şimdi ateş yersen ateşin çocuğu oluyor bu sefer. Ateş yediğin o gıda ki ateş yedin. E ondan ateşin çocuğu oluyor. Yani ondan doğan çocuk da ateşin çocuğu oluyor. Çünkü o gıda ateş diyor Allah. O yediğin gıda ateş. E o gıdadan oluyor çocuk. O da oldu ateşin çocuğu. Ha, demek ki biz çocuklarımızı burada cehenneme atıyoruz. Elimizle. Farkında değil. Yani bu ayetleri, bu ayeti kerim mesela Nisa 10 çok muhteşem işlenmesi lazım hocalar tarafından. Yani hiçbir anne baba çocuğun ateşe atar mı? Yanan ateş. Atma. Atıyorsun. Haram lokmayı yedirerek onu atıyorsun. Olay bu. Onun için burada Allah-u Teala buyuruyor ki herkes kendi karakterine göre, mayaya göre. Demek ki nesiller boyu bazı karakterler düzeliyor, bazı karakterler bozuluyor. O zaman şöyle dememiz lazım. Bir karakter vardı, doğuştan geliyor. Bir karakter vardı, sonradan kazandı. Yani birisine varizi diyoruz doğuştan gelene. Bir de sonradan kazanılana mükteseb diyoruz. Sonradan kazanılmıştır. Yani biz aldığımız eğitimle de bir karakter kazanıyoruz. Yani aldığımız terbiye, anne babamızın bize verdiği terbiye, okuldan aldığımız eğitim, toplumdan etkilenmemiz, özellikle arkadaş grubundan etkilenmemiz bize bir karakter kazandırıyor. O da bir karakter veriyor bize. Ama bir de doğuştan getirdiğimiz karakter var. Buraya baktığımız zaman da, bu ayet-i kerimeye baktığımız zaman da Şakile ile her ikisini kastediyor Allah-u Teala. Yani doğuştan getirdiğimiz karakter ile sonradan kazandığımız karakter ile insan davranır. O davranış üzerinde yürüyoruz biz. Karakterin üzerine yürüyoruz biz. Şimdi mesela devamlı ailede yalan konuşulan, devamlı bir ailede kavga gürültü olan bir aileyi düşün eşler arasında. O çocukların şahsiyeti, karakteri sağlam olması mümkün değil. Yani kız çocuksa annesini döven bir babayı görünce erkekten nefret ediyor. Öyle ya. Yani. Dolayısıyla kadını haksız görürse oğlan çocuk, oğlan erkek çocuk bu sefer kızlardan nefret ediyor. Kızlara başka türlü bakmaya başlıyor. Yani dolayısıyla aile içerisindeki ilişkiler sistemi, karı koca, anne baba arasındaki ilişkiler sistemi farkında varmadan biz çocukları yoğuruyoruz. Çocukların ruhuna şekil veriyoruz aslında. Onların şakilesine şekil veriyoruz yani o karaktere, sonradan kazanılan karaktere. Şimdi bir soru sorabilirsiniz. Tabii sizin aklınıza gelmeyebilir ama benim aklıma geliyor. Ben de şimdi buradaki bayraktara soruyorum. Diyorum ona ki, bu bozuk karakter dediğimiz şey, hiç güzelmez mi? Nasıl olur bu yani? Yani ebediyen bu adam bozuk böyle gidecekse ne olacak bu şimdi? Hani biraz evvel bir laf söyledik ya, sonradan kazanılan karakter dedik ya, o karakter iyiyse, iyi eğitim alırsa, o doğuştan gelen bozuk karakteri yok edemeyiz. Tamam. Ama onu kontrol altına alırız. Yani onu şöyle anlatayım size, çok daha iyi anlayacaksınız. Mesela verem mikrobu, verem hastalığına yakalanan adam, onun akciğerine verem mikrobu var. Ağzından kan akıyor. Şimdi doktora gidiyorsun, doktor buna kalsiyumlu ilaç veriyor. Kalsiyum ilacı içe o kalsiyum gidiyor, o verem mikrobunun etrafını örüyor. Duvar örüyor oraya. Bir de bakıyorsun ki adamın kan tükürmesi gitti. Düzeldi. Doktor diyor ona ki, şunu yaparsan bu devam eder, bu iyiliğin devam eder. Yani o duvarı eritecek herhangi bir davranışta bulunmayacaksın. Baba. Ama o duvarı ördü onun etrafını, o kalsiyum veren mikrobu. Bu sefer veren mikrobu akciğerin canlı hücreleriyle irtibat kuramıyor. Kaldı o duvarın içinde. Karakter de böyledir. Biz insana iyi terbiye verirsek, iyi bilgi öğretirsek, sonraki karakterini iyi yaparsak, o doğuştan gelen kötü karakterin etrafını duvar gibi örer. Aslında adam bozuk karakterli ama iyi davranır. Bak şimdi, sen onu iyi zannedersin. Ta ki ne zamana kadar? O doktor der ya o verem hastasına, şunu yapmayacaksın. Yaparsan o duvar erir. Bunları biz yaşadık. Yani ailemizde gördük bunları biz. O davranışları yapınca bir de bakıyorsun kanama başlıyor. Eridi duvar, eridi. İşte o çocuğun bozuk karakterini, o gencin, o iyi eğitimle, terbiyeyle duvarı öreriz. Ama eğer o kontrolden çıkarsa o çocuk tekrar o duvar erir. Tekrar o kötü karakter kendini göstermeye başlar. Çünkü kötü karakteri, iyi karakteri yok edemezsin. Ancak biz onu kontrol altına alırız. Eğitim burada işe yarar. O verdiği misalden tam anlamanız lazım bunu. Anlaşıldı mı? Dolayısıyla işte eğitim burada devreye giriyor. Onun için Allah-u Teala o bozuk karakterli olan Ebu Cehil'e eğitim vermeye çalıştı. Anladın mı? Yani Ebu Cehil'in oğlu bak, Müslüman oldu. İkrime. Yani kötü adamın, kendisi dönmeyen adamın oğlu iyiye geliyor. Ha o karakterin üzerine vahiy oturunca o karakteri kontrol altına alıyor. Eğer o kötü karakter kontrol altına alamayacak bir durumda olsaydı bu vahiy gelmezdi. Bu vahiy o duvarı örüyor işte. O sonradan eğitimle aldığı o karakter, işte din yani bu vahiy karakteriyle o kötü karakter örülüyor. Onun üstünü eriyor, onu kontrol altına alıyor onu ve bakıyorsun adam biraz evvel müşrikti, şimdi mücahit oldu. Anladın mı? Bu yapıyorum. Eğitim yapıyor yani. Terbiye sisteminin gücü burada kendini gösteriyor. Yani şimdi bir tartışma var. Halen dünyada Batı eğitimcilerin bir tartışması var. Eğitimin gücü konusunda. Üç görüş var. Yani diyorlar ki mesela Kant, filozof Kant der ki, insan eğitimin yarattığından başka bir şey değildir. Ne kadar eğitim aldıysan o kadar insansın. İnsan eşittir eğitim. Eğitim insan yaratır. Bütün gücü eğitime verir. Karaktere vermez. Yani çocuğun doğuştan, irsiyetten getirdiği, biyolojik irsiyetten getirdiğini kabul etmiyor Kant. Ne kazanırsak insanlık adına eğitimden kazanırız efendim. Der. Buna rağmen Şehzade mesela der ki kurdun oğlu kurt olur. Yani adamın karakteri bozuksa sen onu eğitimle çakal yapamazsın ya. Anlaşıldı mı? O da eğitime hiç değer vermiyor. Ha. Fakat bazı eğitimciler, Müslüman eğitimciler, Kur'an'dan aldıkları ruhla insanoğlunun bal mumuna benzediğini, karakterinin bal mumunun kendisini değiştiremesini, yapısını ama o bal mumu olduğu için parmaklarını ona istediğin şekli verebilirsin. Anlaşıldı mı? Eğitim de insanın karakterini tamamen mahiyetini değiştiremeyebilir ama fakat ona istediği şekli verir. Bal mumu gibi. Mesela İmam Gazali bunlardan biridir yani. Bu fikri savunanlardan biridir. Ha şimdi bu ayetimize döndüğümüz zaman da ne demek istiyor burada Allah-u Teala? Diyor ki herkes kendi mayasına göre, karakterine göre davranacaktır. Ama bu maya biraz evvel dediğim gibi bir de sonradan kazanılan bir karakteri buna ilave edeceğiz. O zaman güçlü eğitim manevi değerleri işleyen eğitim o manevi değerleri o karakterin üzerine örer. Eğer o çocuk kötüyse, kötü karakterliyse onun kötü karakteri bir şeye yaramaz. Onun aldığı terbiye ile o mükemmel bir insan olabilir. Anlaşıldı mı? Dolayısıyla bir de buna ilahi iradeyi katacağız. Anlaşıldı mı? Yani Peygamberimizin bir hadisi var bu konuda. Diyor ki hani anne baba güzel işleri yaparsa, iyi amelleri yaparsa, Allah ona bir ödül vermek isterse bu ödülü de onun neslini düzeltmek şeklinde tecelli ederse onun neslini düzeltir. Karakter. Bir de buraya ilahi iradeyi katmamız lazım. Yani hep biz kendimizden konuştuk. Ama öyle değil. İnsani boyutun bir de ilahi boyutu var. Ben size bunun en güzel örneğini vereyim. Benim hayatımda iki büyük güç var. Allah'ın takip ettiği ve bana verdiği o iki şeyden dolayı var. Birisi annemin duası, birisi de babamın cömertliği. Anlıyor musunuz? Yani o sistemden, o ilkel bir yerden bayraktarlığa yetişmez. Mümkün değil. Ama anamın doğası ve babamın cömertliğidir. İlahi lütuf bana, yani benim geldiğim yer neresiyse, ömrünü Kur'an'a verecek kadar böyle bir ömür biçmişse bana Allah, bu lütfu verirken aşağıdan bir şeyler gitti yukarıya da, o ilahi takdiri aldı geldi. Bunlarla bir tanesi. Anamın doğası, bir tanesi babamın cömertliği. Hocam Peygamber Efendimiz de diyor ben atam Hazreti İbrahim'in duası üzerineyim diyor. Yine aynı tabii, şekilde değil mi? Yani ben Rabbi Cenni Mugü mesela. O dua, o dua işte o dua Kur'an'da var Bakara. Nesli etkileyen dua mı? Rabbena ve ba'at fihim rasulen minhum. Hazreti İbrahim bu duayı yaptı. Evet, aynen. Allah da onun neslinden peygamberler gönderdi. Bu duanın üzerine. Yani bakın Hazreti İbrahim bu duayı yaparken ondan sonra İsmail Aleyhisselam'ı, İshak Aleyhisselam'ı, Yusuf Aleyhisselam'ı, Yakup Aleyhisselam'ı, Musa Aleyhisselam'ı, Davut Aleyhisselam'ı, Süleyman Aleyhisselam'ı, İsa Aleyhisselam'ı, Hazreti Muhammed'i verdi. Onun neslinden. Evet. Doğanın gereği. Dolayısıyla insanların iyi şakile üzerine yürümesi için bütün bizim çalışmalarımız olacak. Bu çalışmaların bir numarası haram lokma yedirmeyeceğiz. Bu bir numara. Ondan sonra iyi bir eğitim vereceğiz. Ondan sonra doğru bilgi öğreteceğiz. Yine Nisa 9'a göre. Doğru bilgi öğreteceğiz. Bakın. Helal lokma, doğru bilgi. Muhteşem bir karakter meydana getiriyor. Tabii bütün bu karakterlerin içerisinde iyi eğitim, bunun da ötesinde dua ve bu duanın ilahi müdahaleyi getirmiş olması. Bütün peygamberlerin çocuklar için yaptığı dualar burada. Bir akşam onlara gireriz, onların analizini yaparız inşallah. Fakat beş aşağı beş yukarı neredeyse 20 dakikaya geçtik değil mi? Evet. Şimdi burada yani bu ayeti kerime çok ciddi olduğu için işte ben buna 1,5 saat harcıyorum derste bu ayette. Bu ayet çok önemli bir konu. Efendim, önemli olan nokta eğitimle çocuklarımıza iyi bir karakter kazandırmaktır. Şimdi bizim amacımız ne oluyor genelde? Çocuğun iyi bir meslek yapması, iyi para kazanması için eğitim almasını hedefliyoruz. Ama çocuğa iyi bir karakter kazandırmak için hedeflemiyoruz. Böyle bir niyetimiz yok. Çocuğa Müslüman şahsiyeti kazandırma yeni yeni başladı bizim camiamızda bu işler yani yapılmaya başlandı. Demek ki olay şu, burada bir genel kural koyuyor Allah-u Teala. Kul de diyor ya Muhammed, de onlara, öğret onlara demektir bu. Herkes kendi karakteri üzerine davranışta bulunur. Sizin amellerinizi, davranışlarınızı sizin karakteriniz yönetiyor diyor Allah-u Teala. Olay bu. İşte buradan gidersek, geçenlerde yaptık bunu, anlattık galiba. Yine Nisa bu surede 64. ayet. Bak burada da, burada 84, burada 64'ü okumuştuk. Ne demişti Allah-u Teala şeytana, iblise? Git süvarilerinle, yayalarınla, yani ordularınla, süvari, yaya ordularınla, git benim kullarıma, onların çocuklarına ve mallarına ortak ol. Baba bak, şeytanın ortak olduğu çocuğun karakteri temiz olamaz. Nasıl çocuğuma benim ortak olacak şeytan? Haram mı? Yanlış bilgiyle. Yani sen çocuğunun karakterine şeytanı ortak ediyorsun. Haram lokma yiyerek. Bak, ayet ben demiyorum. Ha şimdi ne demek oluyor burada? Burada şu demek oluyor. Bunun işlenmesi lazım. Bütün hocalar bunu işlemesi lazım. Helal ve haram lokmayı. Mesela onu ben size söyledim galiba. Şeyin yaptık mı siz farkında mısınız? Takip ediyorsunuzdur. Araf suresinde size şeyi verdim mi? Bu ben beledut tayyibu'yu anlattım mı size? Yani Araf suresinin 58. ayetini. Ha? Burada işlemedim, burada işlemedim. Aşağıda işledik onu. Şeyde işledik onu değil mi? Ha. İşte burada hanımlar da dinlesin. Hem bu ayet bir annenin çocuk üzerine ne kadar büyük etkinliği olduğunu ifade ediyor aynı zamanda. Yani babanın payı çok geride kalıyor. Çocuğun karakterinde. Çünkü sütü anne veriyor. Efendim, o besliyor. Şimdi burada diyor ki Allah-u Teala vel veledut tayyibu temiz bir belde yahrucu nebatuhu onun bitkisi biter, bir izni Rabbi, Rabbinin izniyle biter. Büyür. Belledi habüse, çorak arazinin ise illa ne gider diken doğurur. Diken bitirir. Şimdi bunun anlamı şu. Helal lokma ile büyümüş bir kadının doğurduğu çocuk Allah'ın izniyle büyür. Haram lokma ile büyütülmüş bir kadının doğuracağı çocuk ise diken olur. Bakın ayet o. Muhteşem bir olay. Yani burada anne çok önemli bir unsur. Yani anne çünkü mesela beni doğurmayan bir kadın beni emzirdiği zaman benim niye süt annem oluyor? Karakterime etkisi vardı ondan. O emdiğim iki lokma iki yudumluk süt. İki yudumluk süt. O kadını benim annem yapıyor. Çünkü sütün karaktere etkisi vardı. Dolayısıyla sadece insan yavrusu olmakla karakteri kazanmıyor çocuk. Emdiği sütle de kazanıyor karakteri. Sadece anne karnında kazanmıyor. Aynı zamanda emdiği sütle de karakter kazanıyor. Hem gıda alıyor ona. Hem koruyucu oluyor onu. Hastalığa karşı, mikroba karşı anne sütü. Hem de karakter kazandırıyor. Buyur, buyur. Yani annenin yaptığını görüyor musun fonksiyonunu? Yani dünya insanlığının karakterini kadınlar veriyor. Evet. Babanın burada ne hatası olabilir? Haram yedirir ona işte. Babanın burada ne iyiliği olur? Helal lokma yedirir ona işte. Yani babanın yapacağı iş bu. Babanın yapacağı iş bu. Ama anne bütün çocuğa benim neyim var neyim yok annenden geliyor. Babadan gelmiyor. Bunu görmüyorum. Bunu bir şey yok burada. Anadolu'da şöyle bir söylem yerleşmiş. Herkes sütünün hükmünü işler derler. Ne? Herkes sütünün hükmünü işler derler. Doğru. Sütünün. Aynen öyle. Kötü insanın sütü bozuk derler. Anne güzel söylemiş ceddimiz. Evet. Hocam o zaman nesep de çok önemli. Nesep önemli yani. Eskiden evlilikte de yine aynı şey. Tabii. Çok önemli nesep. Yani bunlar tabii bunlar hep genç. Hem evlenirken ailenin karakterini araştırır mesela. Ailenin çok önemlidir bu. Bizim bu konuda bizim Fatma bir numaralı hafiyedir. Adresi gösterir. Bildiğin gibi değil. Efendim, CIA'den gelme. Ha. Bir de kızını verirken, evlendirirken veya oğlunu, ailenin yapısı çok önemli, manevi yapısı çok önemli. Buna dikkat etmek lazım. Bu sefer Allah-u Teala diyor ki, kimin doğru yolda olduğunu Rabbin daha iyi bilir. Yani şakileyi bizim kestirmemiz çok zor. Aldanırız. Ama bunu Allah, en iyi bilen Allah'tır diyor. Devreye kendini koyuyor Allah-u Teala. Diyor ki, karakterin bozukluğunu veya iyiliğini. En iyi bilen Allah'tır. Bu şakileye yol manası verirsek ki o manası da var. Nereden çıkıyor? Ayetin sonundaki kelimeden çıkıyor. Kimin daha doğru yolda olduğunu Allah bilir. O yol kelimesi bize diyor ki şakile yoldur işte. Yol üzerine yürümek. Herkesin yürüdüğü bir yol var. Bir hayat tarzı var. Manasına gidiyor. Bir yol üzerine yürüyor. Her aile böyledir. Herkesin bir yoğurt yiyişi vardır diyoruz ya burada biz. O yoğurt yiyişinin hangisinin doğru olduğunu ben bilirim diyor Allah-u Teala. Burada demek ki bir karanlık nokta var. O karanlık nokta Allah'ın kimin doğru yoldan veya yanlış yoldan gittiğini Allah kadar bilmemiz mümkün değildir diyor. İşte burada bir iman konusu devreye giriyor. Ve böylece Allah-u Teala bunu bitirmiş oluyor. Yani daha doğrusu şöyle diyelim. Bu Allah'ın daha iyi bilmesi konusunu bu beyefendinin söylediğine yaparak şimdi Necm suresine gidelim. Ayeti biliyorum ama ayetin rakamını vereyim ona. Şimdi Necm suresine diyor ki Allah-u Teala فَلَا تُزَكُّوا اَنْفُسَكُمْ هُوَ اَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى. Kendini tezkiye etme. Kendini temize çıkarma. Hanginizin temiz ruhlu olduğunu, karakterli olduğunu, şahsiyetli olduğunu ben biliyorum. Sen niye kendini temize çıkarıyorsun? Ben buyum, ben şuyum diyordun. Ben bu kadar Müslümanım, şu kadar Müslümanım. Cenneti alıyorsun, parselliyorsun onu. Sen bırak kendini, ben seni biliyorum ne olduğunu. O Necm suresindeki ayet. Aha burada. Kaçıncı ayet? Olayım onu da. Mustara meydanda diyor. Dur alem bu bir menit taka. Son başını sakın. Burada iyi ya. Burada dur. Ha. 20 31. Fela tuzekku enfusekum. Huve alem bu bir menit taka. Kimin daha takva sahibi olduğunu ben biliyorum. Sen takvanı, takva sahibi olduğunu, muttaki olduğunu söyleyip durma. Sizin en iyi nefsinizi bilen ben. Seni senden daha iyi biliyorum diyor Allah'ta. Ne konuşuyor diyor. Takva sahip benim. Bırak bu iş. Öyle mana vermiş buna değil mi? Buldun mu 31'i? Evet. O sayfada ne yerde olanlar Allah'ındır. Niye bulamadın? Niçin? Necim 31'i. Farklı bir şey yazıyor hocam. Ha? Ve bak. Göklerde ve yerde olanlar Allah'ındır. Onun da işlerini kötü yapanlara cezalandıracak. Ve iyi yapanları da... Ben rakamı göremiyor muyum? 31 olması lazım. 31 de yazıyor. 32 olabilir. 32'yi bak. 32'nin son kısmını oku. Evet evet. Oku bakayım. 32'nin sonu hocam. O sizi topraktan var ederken de annelerinizin rahminde saklı bulunduğunuzda sizinle ilgili her bilgiye sahiptir. Öyleyse kendinize temize çıkarmayınız. O kendisine saygı duyanın en iyi bilendir. Evet. Yani tam baştan değil aşağıdan. Takvayı bir saygı duyan olarak manalandırdık. 32 miyiz? 32. Okuyamamışım. 32 miyiz? Biz yine şeye dönelim. Ayetimize dönelim. Meseleyi burada kavradık. Yani bu ayeti 5 aşağı 5 yukarı bütün boyutlarıyla anlatmış olduk. Şimdi ondan sonra geçelim kaç 85'e. Ve yeselunuke anir ruh kulir ruhu min emri rabbi ve ma utitum min el ilmi illa galila. Önce bir mana vereyim. Ve yeselunuke anir ruh. Sana ruhtan soruyorlar ya Muhammed. Ruh konusunu soruyorlarmış peygamberimize. Bu konuyu Allah-u Teala kendisi cevaplandırıyor. Peygamber cevaplandıramadı bunu. Allah-u Teala cevaplandırıyor. Gudir ruhu, de ki ruh min emri Rabbi, Rabbimin emrindendir. Rabbimin işine kalmıştır. Onun işidir bu. Onun emridir. Ben bunu bilemem. Ve mâ utîtum, size verilmedi de onlara. Size verilmedi. Minel ilmi, bilgiden. Ruh konusundaki bilgiden size verilmedi. İlla galila. Azıcık verilmiştir. Size ruh konusundaki bilgi azıcık verilmiştir. Şimdi ne demektir bu? Ruh ne demektir? Ruh. Tabii bizim bildiğimiz can veren kelime. Vücudumuzdaki öldüğümüz zaman canımız çıkıyor ya. Ruh şu anda bedene girmemiş olan kısmına ruh diyoruz. Bedene girmiş olan kısmına can diyoruz. Anlıyor musun? Yani şöyle diyelim. Adem Aleyhisselam Allah yarattı topraktan külçe. Hı? Ondan sonra ruhu üfürdü canlandı diyor Allah. Ve nefaktu fihi min ruhi. Kendi ruhumdan ona üfledim, dirildi. Oradaki ruh, Adem Aleyhisselam'ın bedenine girmeden önceki adı ruhtur. Bedene girince oldu can. Anlıyor musun? Bu İngilizce'de de böyledir. İngilizce'de de spirit, soul denen, efendim burada İngilizce bilen var mıydı? Var bu şey. Soul bedene giren can demek. Spirit ise mücerret olan ruha, bedene girmemiş olan ruha denir. Dolayısıyla ruh bizim bildiğimiz öldüğümüz zaman çıkan canımız, efendim veya canlanmak için bedene girer ruha diyoruz. Bunun bir numarası budur. Fakat ruhun başka bir anlamı var. Mesela Ruhul Kudüs dediğimiz zaman Cebrail anlaşılır. Bir tek Kur'an içinde ruh. Yani Ruhul Kudüs Kur'an'da birkaç yerde geçer. Örneğin Kadir Gecesi tenezzelül melâiketu ve ruhu fîhâ bi'idni rabbi min külli emr. Ve ruhu diyor bak. Tenezzelül melâiketu, melekler iner. Ve ruhu, ruh iner. Ruhu ayrı indiriyor. Ayrı bahsediyor Allah-u Teala. Yani o gece normal melekler inerler yeryüzüne planlamayı yapmak için. Aynı zamanda Cebrail de onlarla beraber iner. Ruh da onlarla beraber iner. Başka bir ayette Ruhul Kudüs olarak geçer. Dolayısıyla biz bundan anlıyoruz ki ruh dendiği zaman aklımıza bizim canımız geleceği gibi aklımıza aynı zamanda da Cebrail gelecek. Ha, sana ruhtan soruyorlar. De ki o Rabbimin işidir. Yani sen o meleği nasıl göreceksin, nasıl anlayacaksın onu? Anlayamazsın onu. Size bu konuda az bilgi verildi. Yani Cebrail'in işte Kur'an'ı getirdiğine dair iman edersin sen yani. Mahiyetini bilemezsin. Yani. Gayba inanırsın. Ha, o gayiptir çünkü. Efendim, ruhun başka bir anlamı var. Mesela Şura suresinin 52. ayetinde Kur'an anlamına gelir. Buyurun. Orada Kur'an anlamına geliyor. Allah-u Teala diyor ki peygamberimize وَكَذَٰلِكَ اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ رُوحًا مِنْ اَمْرِنَا. Sana emrimizden bir can indirdik, ruh indirdik. Kur'an ya. O zaman şu mana çıkıyor. Ruhun nasıl bütün kainata, bütün varlıklara can veriyorsa, Kur'an da insana böyle can verir. Kur'an'ın fonksiyonu da budur. Böyle bir fonksiyonu var. Hayat verir. Hayat veren diye manalandırılır. Mesela kolay kolay böyle deyip dururken sen şimdi benim sistemimi bozdun. Efendim, nerede diyor onu? Enfal suresinin 3. sayfasının sondan 2. ayetinde. Ben böyle sayfaları hatırlarım da şeyleri, rakamları bilmem. Enfal suresi 8. surenin 40. ayeti. Evet. Kaçtır bu? 23, 24. 90. 34. Enfal suresi. 24. Evet, evet. 24. 24. Diyor ki lima yuhik. Allah ve onun peygamberi size hayat veren ne davet ettiği zaman uyun ona. Hayat veren. Yani Kur'an'a. Kur'an hayat verir. Şimdi oradaki 52. ayetle al getir onu buraya. Buraya. Demek ki ruh dediğimiz zaman da anlayacağımız mana Kur'an. Çünkü Kur'an bizim manevi hayatımıza can veriyor. Ruh ne yapıyorsa bizim hayatımıza şimdi canlılık, Kur'an da insanın hayatına bunu yapıyor. Bunu ben görüyorum. Mesela benim ilim hayatımda can bu. Can. Benim bütün bilim, manevi hayatımda ve bilgi hayatımda ben bunu görüyorum. Nasıl biliyor musun? Bir defa gittik bu ceviz kabuğuna, Hulki Bey'e. İlk defa çıkıyoruz ondan. Hoca dedi, sen nerede kitabın, mitabın? Defterin, kalemin. Çantayla geliyor. Ne oldu dedim, stüdyoya girdik, 6 saat burada kalacağız dedi, o da 6 saat. Ben dedim öyle kitaba bakarak okuyacaksam, onun bir anlamı kalmadı o zaman. Benim çocuğum gelir buraya, okur oradan kitaptan birini de. Benim silahlarım var dedim, benim silahım tamam. Kur'an-ı Kerim bildim, istediğin ormana girebilirsin. Hiç korku yok. Silahın hazır. Korkunç bir bilgi alanı veriyor sana bu. Korkunç. Mucize. Tabii giriyorsun silahla. Kim sana bir şey diyebilir? Tutuk yapmıyor. Kim konuşacak ya? Kur'an'la kim konuşabilir? Sen Kur'an'ı biliyorsan sana kimse konuşamaz. Silahın güçlü. Anladın mı? Silahın güçlü. Bu bakımdan bunu ben hayatımda görüyorum yani. Yaşıyorum bu işi. Mesela bugün girdim bir yere, hocalar vardı orada. Aha dedi. Geldi güneş dedi, siz dedi kayboldunuz dedi. Çok konuşuyordunuz burada dedi şimdi. Kim dedi tutuyordu? Bu. Bu. Ha. Demek ki birisi Kur'an, birisi can, birisi Cebrail. Ruh. Dediğimiz zaman. Ama tabi burada peygamberimize sorulan soru aslında ruhun mahiyetidir. Yani ruhun yapısı bu soruluyor daha çok. Efendim bu cevabı veremiyor peygamberimiz. Allah-u Teala diyor ona ki sana bunu soruyorlar şöyle de. De ki o benim Rabbimin işidir. O benim Rabbimdendir o ruh. Ruhu can olarak aldığım zaman arkadaşlar şöyle anlayacaksınız. Eskiden bir anlayış var. Bu anlayışı bir defa atın. Anne karnında çocuk 4 aylıktan sonra insan ruhu üfürülür oraya. Evet. Yok öyle bir şey. Evet. Ta başlangıcından döllenmesinden itibaren o insan ruhu var. Anlaşıldı mı? Bu bir. Bu yanlışı kafamızdan atacağız. İki. Hazreti Adem'e kendi ruhumdan üfürdüm diyor Allah-u Teala. Ve nefaktu fihi min ruhi. Ruhumdan ona üfürdüğüm zaman. Bu şudur. Allah'ın hay sıfatı var. Hay. Diri. Diri anlamına gelir. Yani Allah canlıdır. Dirilik sıfatı var. O dirilik sıfatından bize bir kıvılcım vermesidir o ruhu üfürmesi. Onun canlılığından bize bir zerre vermesidir. Nasıl cüz'i irade verdi bize? Anladın mı? İrade sıfatından cüz'isini verdi bize. Affetme sıfatından cüz'isini verdi bize. Ha? Aynı şekilde hay sıfatından da cüz'isini verdi bize. İşte o da bizim canımız. O da bizim ruhumuz. Ruh Allah'tan geliyor. Öldüğümüz zaman ruh Allah'a dönüyor. Anlaşıldı mı? Nasıl anlatayım onu size? Şöyle bir yumak lastik var ya lastik. Şu paketlere sarılan lastik. Ha böyle uzat onu. Bırak onu. Olduğu yere döndü. Ruh bizde. Öldüğümüz zaman ruh çıkınca o lastik yerine gidiyor, merkeze gidiyor. Geldiği yere gidiyor. Beden de öyle değil mi zaten? Ha. Beden çürüyor. Yani toprağa gidiyor ya, tabii, aslına dönüyor. Tabii, oradan geldi, aslına dönüyor. Doğru. O açıdan baktığın zaman doğru. Dediğin doğru. Efendim. Dolayısıyla Rabbimin emrindendir, işindendir dediği konu bu. Onun için Allah-u Teala bu Allah bize kendi hay sıfatından, dirilik sıfatından bize bir parça verdiği içindir ki efendim Ali İmran suresinde der ki kûnû rabbâniyyîne Rabbaniler olun. Yani Allah'a yaklaşan kullar olun manasında. Yani biz bu Rabbanilik yönümüzle, bu Allah'ın bize verdiği bu ruhla, ruhun egemenliğine girerek olgunlaşmak anlamına geliyor. Yani bizim davranışlarımıza beden mi egemen, bedeni arzular mı yoksa ruhi arzular mı egemen? Eğer ruhi arzular egemense Allah'ı egemen kılıyorsun sen kendine. Bu sefer sen olgunlaşıyorsun. Kûnû olunuz, Rabbaniyyine Allah'a yaklaşır kul olunuz. Yakışır kul olunuz. Manasına gelir o. Âl-i İmrân suresindeki ayet. Dolayısıyla demek ki Allah'tan gelen ruhun egemenliğine giriyorsan onun çizdiği yoldan gidiyorsun demektir. Yok eğer nefsin bedeni arzuların peşine koşuyorsan bu sefer onların egemenliğine girmiş oluyorsun. Onların kölesi olmuş oluyorsun. O ona da heva diyor Allah. Heva. Hevasını tanrı edineni gördün mü diyor ayette. 23. Câsiye'de mesela. Ha. Demek ki bedeni arzuların merkezi heva, ruhi arzuların merkezi akıl. Anlaşıldı mı? Ya aklın yolunu takip ediyorsun ki o zaman ruhun yolunu takip etmiş oluyorsun. Efendim, hevanın yolunu takip ediyorsan maddi arzuların peşini takip etmiş oluyorsun. Dolayısıyla burada de ki onlara bu ruh benim emrimdendir. O zaman ruhun manevi yolu takip ediyorsan benim emrimi takip etmiş oluyorsun. Bu kadar basit. Ve ma utitum minel ilmi illa galila. Size verilmedi bilgi ruh hakkında. İlla galila, ancak azıcık verildi. Yani biz davranışlarımızı görürüz. O davranışların arkasındaki yöneticinin ruh olduğunu görürüz. Bu azıcık bir bilgidir. Yani bugün psikoloji bilimi dediğimiz bilim